بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو امنی زمون د زلونو پیر زمون شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو بیعت در سرا کړې مون په مینا صدقو دا امیر المؤمنین زمون پوسنګي در سرا مونږ سر تیر سربازانيو پوسنګي در سرا مونږ سر تیر سربازانيو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو امارت با متحد لکه سنگ چی پخو ده هر مظلوم اولست از را ارزو هر مظلوم مولاست از را ارزو او تمنا لبیک بدر توایو مونگا ٹوٹ در نا قربانیو لبیک بدر توایو مونگا ٹوٹ در نا قربانیو امیر زمون دزلونو پیر زمون شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو بیعت مو در سرا دم ټول ستار رمیانو شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو شیخ نبت الله اخون زاده صف او جانو زمون گران سالار په دې قط باندې قدم دا د خوږې مینې دنیا نظر دې پوانند دا د خوږې مینې دنیا نظر دې پوانند دا زموږ د مینې کو زمون د مینی کورې مونږ تیر د تلزانیو آخری زمون د زلونو پیری زمون شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو بیعت در سره دم ټوستانه رویانو بیعت در سره دم ټوستانه رویانو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو امیر مدره پر حیبت الله اخونزاده تو کلی پو الله ده هم پوی ایرادادا تو کلی پو یو موټی راجم مونږ ټول مسلمانانو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو بیعت در سره دم ټولستانه رویانو بیعت دم ټولستانه رویانو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو بیعت در سر زمون د پګړۍ ګل شوې آی حسن نازنینا زمون د پګړۍ ګل شوې آی حسن نازنینا منصور سره چوالو هم هم مسر روانیو منصور سره چوالو منصور سره چوالو هم هغه مسیر روانیو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو بیعت در سره دم ټولستانه رویانو بیعت در سره دم ټولستانه رویانو امیر زمون د زلونو پیر زمون شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو شیخ حیبت الله اخونزاده صفو جاریو ای گران عمر مون په هغه سندر بوسو کفایت لره حال په هغه سندر بوسو کفایت لره Razadashtariya bamunga tutul mayalaniyo Razadashtariya bamunga tutul mayalaniyo شیخ هیبت الله اخوانزاده صف او جانیو ای شیخ هیبت الله اخوانزاده صف او جانیو بیعت مو در سرا دم تونستا لارمیانیو بیعت مو در سرا دم تونستا لارمیانیو شیخ هیبت الله اخوانزاده صف او جانیو ای شیخ هیبت الله.